ήθελα να πω σε όλους τους συμπολίτες μου, στην κυρία αυτή που την είδα πριν ακλαία το ψιλικατζίδικο και ομολογώ ότι και εγώ συγκινούμαι πολύ που λέμε αυτούς τους ανθρώπους σε αυτή την απόγνωση. Ρίξε μου μια σφαλιάρα δυνατή. Γιατί άρχιγε? Γιατί συγκινήθηκα, μαπ. Ότι δεν θα αφήσουμε κανέναν μόνο του πίσω. Μπράβο! Δεν θα αφήσουμε κανέναν μόνο του πίσω. Στην κυρία που είδα να κλαίει και για τα αντιπλημμυρικά. Αγαπημένη μου κυρία που σας είδα να κλαίτε, θέλω να σας κοιτάξω στα μάτια και να σας πω να μην κλαίτε άλλο, διότι όλη τη ζημιά που πάθατε θα τη θεραπεύσουμε και δεν θα σας αφήσουμε μόνοι σας. Ασθενή να έχομεν και θα τον θεραπεύσω. Είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης στο Open χτες στην Εύα Αντωνοπούλου και έβλεπε μια κυρία εκεί που έκλαιγε και της είπε ότι θα είμαστε εδώ, δεν θα σας αφήσουμε κτλ. Αυτά που λένε συνήθως οι πολιτικοί. Δεν θα σας αφήσουμε από εδώ και πέρα, ότι θα είναι το κράτος δίπλα. Αυτό το λέει μόνο ο Άδωνης, ούτε καν το υπόλοιπο κράτος το λέει και κυρίως δεν το λένε οι πλημμυροπαθείς, οι κάτοικοι σχεδόν στο σύνολο της Θεσσαλίας. Και δεν υπάρχει περίπτωση, το λέμε και εμείς από εδώ, να σταθεί αρρωγός το κράτος και να κάνει αυτά που πρέπει, γιατί ακόμη και σήμερα, 8 μέρες μετά, δεν έχει καταφέρει να πάει νερό. Νερό. Ας αφήσουμε όλα τα υπόλοιπα. Δεν έχουν νερό οι άνθρωποι στις πληγήσεις περιοχές. Μιλάω από την Αγία Κυριακή Τρικέρων, είναι το επίνιο του Τρικερίου. Εδώ ο τόπος έχει πάθει και αυτός μεγάλη ζημιά, ευτυχώς δεν είμαστε μέσα στα νερά αυτή τη στιγμή. Το θέμα είναι αυτή τη στιγμή μας καίει το νερό. Πρέπει να έρθει οπωσδήποτε μετά από τόσες μέρες. Εγώ έχω μητέρα 86 χρονών, τον πατέρα που τον έχασα από μόλις 3 μήνες πριν, δεν θα ήθελα να τη χάσω κι αυτή. Θέλω οπωσδήποτε. Τίποτε να βοηθήσετε να έρθει νερό, διότι είμαι σε ένα διόροφο σπίτι και πηγαίνω παίρνω θάλασσα για να μπορέσω να κάνω δουλειές στο σπίτι μου. Δεν έχω τίποτα. Σας παρακαλώ, βοηθήστε μας. Αν είναι δυνατόν, παρακαλέστε. Εδώ υπάρχει υδροφόρα. Ξέρω ότι υπάρχει υδροφόρα και δεν φέρνει κανείς νερό. Τόσες μέρες δεν θα αντέξουμε για πολύ ακόμη. Το νερό είναι θέμα υγιεινής. Δεν μας ενδιαφέρει. Καλύτερα το είχα να μην έχω ρεύμα και να έχω νερό. Αυτό σας παρακαλώ. Νερό. Δεν έχουν νερό. Το χωριό που λέει εδώ η κυρία είναι στην παραλία. Επικοινωνεί δια θαλάσσης. Θα μπορούσε με άλλον τρόπο, αφού είναι κομμένοι οι δρόμοι, ναι, κτλ., να πάνε να τροφοδοτήσουν τους ανθρώπους με νερό. Χρειάζεται στοιχειώδης οργάνωση για να γίνει και αυτό. Όχι, δεν υπάρχει. Νερό για τα απαραίτητα. Επειδή διαβεβαίωσε ο Άδωνης ότι μια άλλη κυρία διαβεβαίωσε, όχι την ίδια, ότι θα είναι αρρωγός το κράτος και να μην κλαίγει, την κοιτάει στα μάτια. Ένας άλλος κύριος τώρα από άλλη πλευρά της περιοχής. Είχα 100 πρόβατα, έχουν πνιγεί όλα και η πολιτεία είναι ανύπαρκτη αυτή τη στιγμή. Έχουμε τα ζώα στα μαντριά μας και δεν μπορούμε να τα μεταφέρουμε. Υπάρχει μια υγειονομική βόμβα αυτή τη στιγμή για το χωριό μας. Πήγατε στα πρόβατα για να τα βγάλετε και τελικά δεν μπορούσατε να τα βγάλετε μόνος σας και ήρθε κάποιος ειδικός, αλλά τελικά δεν τα έβγαλε. Γιατί είχε δυσοσμία και έφυγε. Δεν μπορούσε να αντέξει ο άνθρωπος. Ο ειδικός με τη στολή έφυγε, αλλά εχθές ζητούσαν από τον κόσμο με τα ίδια τους τα χέρια. Για να μην περιγράψω τώρα εφιαλτικές εικόνες, ζητούσαν με τα ίδια τους τα χέρια να βγάλουν τα ζώα. Σηκώνω τα χέρια πάνω. Πρώτα θα πεθάνουμε εμείς και μετά σιγά σιγά ο υπόλοιπος κόσμος. Δεν υπάρχει άλλη σωτηρία. Έχουμε αυτή τη στιγμή 5 ημέρες. Παρακαλούμε. Ξεκινάμε από τον πρόεδρο, από το μικρότερο και συνεχίζουμε. Δήμο Τρικαίων, περιφέρεια και το κράτος. Ανύπαρκτη όλη αυτή τη στιγμή. Ο άνθρωπος αυτός δεν βλέπει ότι ο Άδωνης τον κοιτάει στα μάτια. Δεν μπορεί να πάρει θάρρος από αυτό. Δεν έχει δει ίχνος κράτους και δεν είναι η μόνη. Από αυτή την εκπομπή και από όλα τα μέσα ενημέρωσης, ό,τι ώρα πέσεται πάνω σε ανθρώπους της περιοχής, αν εξαιρέσουμε τις δύο κυρίες που είναι ευχαριστημένη από την Κικίλια και άλλη από το κουπί που έκανε ο Σκρέκας, όλοι οι υπόλοιποι δεν είναι καθόλου ευχαριστημένοι, δεν έχουν δει τα βασικά από το κράτος και δεν έχουν δει και το νερό. Και ξαναλέω, 8 μέρες μετά από τότε που ξέσπασε η κακοκαιρία αυτή. Καλά όμως τα βλέπει αυτός που έχει τη γενική ευθύνη και λέγεται Κικίλιας. Δεν η ερώτηση είναι σαφή. Έγιναν όλα καλά. Σας είπα. Δεν έγιναν προφανώς... λάθη. Δεν υπήρξαν καθυστερήσεις, αβελτηρίες, παραλήψεις, τίποτε. Όλα ήταν τέλεια. Στην μεγάλη εικόνα και σε μια συγκλονιστική κατάσταση που βιώσαμε, ο στρατός ήταν εκεί. Μπράβο! Η πολιτική προστασία ήταν εκεί. Μπράβο! Το πυροσβεστικό σώμα ήταν εκεί. Μπράβο! Πρόληψη υπήρχε και ενημέρωση, σαφέστατα. Από την πρώτη του μηνός σας εξήγησα, έχω και όλα τα αποδεικτικά. Αντιμετώπιση της επιχειρησιακή υπήρχε και αρρωγή υπάρχει τώρα και έχει στηθεί ένα τεράστιο κάμπ συναρμόδιων υπουργείων κλπ. Προκειμένου να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο. Αλφαδιά. Όλα πήγανε καλά. Το ρωτάει ο Χατζηνικολάου, χτες βράδυ βγήκε στο δελτίο και λέει ότι όλα ήταν εκεί. Όλοι ήταν εκεί. Δεν ήταν όλοι, το ξέρουμε, το παρακολουθούμε, το έχουμε καταγράψει με δεκάδες. Μαρτυρίες, όχι, ο Κικίλιας λέει ότι τους έβλεπε όλους εκεί και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό. Και ήταν όλοι εκεί, ενώ έχουμε το μεγαλύτερο φαινόμενο του πλανήτη Γη τα τελευταία χίλια χρόνια. Έχουμε το μεγαλύτερο καταστροφικό φαινόμενο βροχής στον πλανήτη Γη εδώ και χίλια χρόνια. Εάν αυτό το μου λέτε φταίει αγοραστός, φταίει αγοραστός. Έχουμε το μεγαλύτερο καταστροφικό φαινόμενο βροχής στον πλανήτη Γη εδώ και χίλια χρόνια. Εδώ και χίλια χρόνια. Εάν αυτό το μου λέτε φταίει αγοραστός, φταίει αγοραστός. Προφανώς δεν φταίει ο αγοραστός. Φταίει το φαινόμενο και ο ΝΟΕ. Γιατί το προηγούμενο μεγάλο φαινόμενο ήταν του ΝΟΕ, ο κατακλυσμός. Τώρα ήταν ο Ντάνιελ. Ντάνιελ, ΝΟΕ, αυτοί οι δύο μας έχουν καταστρέψει. Τα λέει ο Άδωνης αυτά, τα έλεγε χτες. Πώς φαίνεται η αρρωγή του κράτους στην επόμενη μέρα, γιατί είμαστε στην επόμενη μέρα. Σήμερα σε μια λαϊκή, σε μια υπαίθρια αγορά της Καρδίτσας. Μαρούλι 3 το κιλό, πανακάκι 3,5 το κιλό, το κρεμμύδι 1 ευρώ το ματσάκι, οι τζάνες πιπεριές 2 ευρώ το κιλό και το κουλουκιθάκι, 2,5 ντομάτες, 2,5 ευρώ 3 ευρώ φασολάκι πουλάμε, 2,5 η φλωρίνης και αγκουράκι 75 λεπτά το ένα. Πριν την πλημμύρα η ντομάτα πόσο είχε? Ήταν στα 1,5 ευρώ και 1 ευρώ έβρισε η ντομάτα. Και τώρα είναι 3. Το μαρούλι. Τώρα έχουμε εδώ στην δική μας περιοχή, υπάρχει που είχε τεράστια ζημιά, υπάρχουν ντομάτες. Το κακό είναι ότι από εδώ και πέρα θα αρχίσουν να ανέβουν πάρα πολύ τιμές, γιατί δεν υπάρχουν πράγματα. Χάλασαν όλα. Όλα, όντως έχουν χαλάσει όλα. Το θέμα, και εγώ στο χωριό που είμαι από Κοσκινά που είμαι, τα μέσα θερμοκή βαχά έχουν χαλάσει όλα. Και δεν είναι μόνο αυτό, έχουν χαλάσει και τα τρακτέρ και δεν μπορώ να μπω μέσα να καλλιεργήσω. Μήτε θα μπορώ να οργώσω το θερμοκή βιο. Σκάψουν τα χέρια, θα βάλω τα άλογα που σα έκανα πριν. 50 χρόνια. Σας κοιτάει στα μάτια ο Υπουργός και να ξέρετε θα είναι μαζί σας σε όλα αυτά. Και αυτές είναι οι τιμές μια εβδομάδα μετά. Θα ανέβουν και άλλο, όχι μόνο στην Καρδίτσα, θα έρθει και στην Αθήνα. Αυτό και το ξέρουμε όλοι. Το μόνο θετικό σε όλα αυτά που συμβαίνει, η μόνη αχτίδα που λέει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης αισιοδοξίας, είναι ότι δεν παρετείται ο Κικίλιας. Ακούστε κύριε Χατζηνικολάου, εγώ δεν έχω μάθει να φύγω μαχό. Δεν φύγω μάχησα το 14 ως Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και μέχρι τις εκλογές. Μπράβο! Σίγουρα δεν φύγω μάχησα ως Υπουργός Υγείας διαχειριζόμενος την πανδημία και μέχρι να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα εμβολιασμού. Μπράβο! Και βέβαια τώρα στις μεγαλύτερες πλημμύρες και πυρκαγιές που έχει βιώσει η χώρα για δεκαετίες, τουλάχιστον για δεκαετίες. Μπράβο! Φυσικά ο διορισμός και η σύνθεση της κυβέρνησης είναι αποκλειστικό προνόμιο του κ. Πρωθυπουργού. Επομένως, λέτε ότι η δική σας πρόθεση δεν είναι να παραιτηθείτε. Νομίζω ότι απάντησα. Καταλαβαίνω καλά. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Εγώ δεν έχω μάθει να φύγω μαχό. Ευτυχώς! Εγώ δεν έχω μάθει να φύγω μαχό. Σιγά τα αίματα, καλέ! Δεν έχει φυγομαχήσει ποτέ. Δεν έχει φύγει. Δεν πρόκειται. Εκεί μαχητής και πολύ αποτελεσματικός. Και στην πρώτη θητεία και κυρίως στη δεύτερη με την υγεία και στην πανδημία τα πήγε πάρα πολύ καλά. Και εδώ τώρα, μόλις 2-2,5 μήνες στο Υπουργείο, άριστα. Δεν έχει κανείς να του προσάψει τίποτε. Ένας αγρότης ακόμα. Βγαίνουν πάρα πολλοί. Ακούμε πολλές φωνές. Δεχόμαστε πολλά μηνύματα. Ένας με το δυναμισμό του. Τα πρώτα μέτρα που ανακοινώθηκαν την κυβέρνηση, πώς τα ακούτε? Τα μέτρα αυτά είναι κοροϊδία, ψίχουλα, στάχτη στα μάτια των βιοπαλαιστών αγροτών, στον κατοίκων των πόλεων, σε όσους πάθανε ζημιά. Το επιτελικό κράτος μας έχει κάψει, μας έχει πνίξει. Ο λαός πρέπει να βγει να διεκδικήσει αποζημιώσει το 100%. Είναι σταγόνα στον ωκεανό τα μέτρα. Ο λαός, όποιος ακούει, και είναι πληγέντας να ξεσηκωθεί. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Πρέπει να σηκωθούμε όλοι οργανωμένα με τους συλλόγους μας και τα σωματεία μας και να παλέψουμε με πλαίσιο ετοιμάτων. Διεκδικούμε τώρα να έρθουν μηχανήματα. Για όπλα στην Ουκρανία στέλνουμε, έχουν λεφτά. Για εδώ μηχανήματα για το λαό και γενικώς για Θεσσαλία δεν υπάρχουν. Δεν βγαίνουμε, δεν βγαίνουμε. Έχουμε άλλες προτεραιότητες. Είναι θέμα προτεραιοτήτων. Κυκλοφορεί και ο Μπέος με το αυτοκίνητο εκεί στο Βόλο και πέφτει χτες. Πάνω σε ένα κλιμάκιο του ΚΚΕ, από τα πολλά που έχουν ανεβεί πάνω και του πάμε, και ξελασπώναν οι άνθρωποι, ήταν μέχρι τα γόνατα μες στις λάσπες και ήρθε ο Μπέος απέναντι από όλους αυτούς. Καραγκιόζη το δήμαρχο, κανένα σέβας. Δεν έχουν κανένα σέβας οι άνθρωποι αυτοί στον Καραγκιόζη. Απολύτως. Εδώ ακούσαμε ένα στιγμιότυπο, είναι πιο ωραίο να το δείτε και σε βίντεο. Έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί πάει παντού και ο ματσό έτσι, ο πολύς κύριος Μπέος, και όλοι τον ακούνε, τον φοβούνται, δεν ξέρω εγώ τι. Εκεί βρήκε κάπως έναν μικρό δάσκαλο, χρειάζεται αυτό, έτσι αντιμετωπίζονται όλοι αυτοί. Ο Πρωθυπουργός πήγε προχθές πάνω στον Εύρο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και η κάμερα την επόμενη μέρα βγήκε έξω να ρωτήσει πώς τους φάνηκε στον Εύρο, κάτοικοι του Εύρου που έχει καεί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του δάσους της Δαδιάς και του νομού. Οι κάτοικοι λοιπόν πάντα ελαστικοί εκεί στα σύνορα, στη Βόρεια Ελλάδα γενικώς, με κατανόηση, αγαπάνε τον Πρωθυπουργό μας. Τον Εύρο επισκέφτηκε τη Δευτέρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για να αντικρίσει από κοντά τις καμένες εκτάσεις, μεταξύ των οποίων και το δάσος της Δαδιάς. Πολύ καλή επίσκεψη έκανε, έπρεπε να την κάνει. Μήπως έπρεπε να έχει έρθει νωρίτερα, πιστεύετε? Αφού είχαν τόσα άλλα προβλήματα, πλημμύρες, κακό πράγμα, πού να έρθει ο άνθρωπος, πού να προλάβει. Πολύ ωραία. Ήρθε να επισκεφθεί τον Εύρο. Πού να πάει πρώτα? Στις πλημμύρες, στις φωτιές, στα άλλα προβλήματα της Ελλάδος. Μήπως όμως θα έπρεπε να έχει έρθει νωρίτερα, πιστεύετε, στην περιοχή? Τι να κάνουμε πρώτα? Πού να πάει πρώτα, είπαμε. Πού να πάει πρώτα? Τόσες καταστροφές έχει σπείρει. Πού να πρωτοπάει, δεν προλαβαίνει. Με το δίκιο του εδώ οι άνθρωποι κατανοούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το έργο του, το ανορθωτικό. Το βλέπουμε όπου και να κοιτάξεις. Τη μία μέρα Κυριακή τελείωσαν οι φωτιές, Δευτέρα άρχισαν οι πλημμύρες. Ούτε καν ένα διάστημα, πάντα συνέβαινε, υπάρχει κανένας μήνας με ήλιο, τίποτα. Το ένα ακολουθεί το άλλο. Εικόνες ντροπής έβλεπα λίγο πριν στο Βόλο. Κάνουν ουρές οι άνθρωποι για να πάρουν νερό. Πάνε εκεί το δωρεάν νερό που μοιράζουν. Πάνε εκεί οι άνθρωποι και αντί να υπάρχει μια μέρημνα να πηγαίνουν στις γειτονιές, να το μοιράζουν στις πόρτες, ό,τι αναλογεί σε κάθε οικογένεια, όχι, τους αναγκάζουν να φεύγουν από τα σπίτια, να πηγαίνουν σε κάποια κεντρικά σημεία και δημιουργείται ουρά. Όπως είναι λογικό, ουρά 30 μέτρα, 40 μέτρα. Για να το πάρουν, να το κουβαλήσουν μετά όπως μπορεί ο καθένας, με λάσπες, με νερά, με οτιδήποτε, για να πάνε 6 μπουκαλάκια, 12 πόσα είναι, να τα πάνε στο σπίτι. Να πάρουν από 2-24 που δικαιούται ο καθένας. Θέλω να σας πω ότι είναι 80.000 περίπου οι κάτοικοι που έχουν μείνει χωρίς νερό εδώ στο Βόλο συνολικά. Εμείς βρισκόμαστε στις Αλικές. Βλέπετε την ουρά που έχει σχηματιστεί από ανθρώπους, από μόνιμους εδώ κατοίκους, οι οποίοι έχουν έρθει για να πάρουν αυτά τα μικρά εμφιαλωμένα μπουκαλάκια. Γιατί εδώ νερό δεν υπάρχει και όπου έχει έρθει, σε πολύ λίγα μέρη, έχει πολύ χαμηλή πίεση και όπως μας είπαν είναι πάρα πολύ θολό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν μπορούν ούτε μπάνιο να κάνουν με αυτό το νερό. Οπότε τα εμφιαλωμένα αυτά, το οποίο τα προμηθεύονται κάθε μέρα, θα τα χρησιμοποιήσουν είτε για να πιούν, είτε για να πλύνουν τα τρόφιμά τους, είτε για να πλύνουν τα κουζινικά τους, ακόμη όμως και για να κάνουν μπάνιο. Γινόμαστε επιτέλους σοβαρό κράτος. Γινόμαστε επιτέλους ένα πραγματικό μπουρδέλο. Είμαστε ένα πραγματικό μπουρδέλο. Και θα απαντούσα εγώ. Αυτά τα ωραία και η ταλαιπωρία, επειδή τους κοιτάνε στα μάτια και θα τους βοηθήσουν την επόμενη μέρα. Και δεν μπορούν να εξασφαλίσουν νερό, ούτε το νερό. Μπήκε και το πλαφόν χτες μπήκε το πλαφόν. Ενώ τις προηγούμενες μέρες το πουλούσαν σε αστρονομικές τιμές, μπήκε χτες το πλαφόν 2,5 ευρώ, που θα έπρεπε να είναι δωρεάν το νερό σε αυτούς τους ανθρώπους. Αν υπήρχε πολιτεία που νοιάζεται, και αν υπήρχαν και εταιρείες που νοιάζονται, γιατί υπάρχουν και μεγάλες εταιρείες που είναι πάντα δίπλα στους πληγέντες κτλ. Τσάμπα δωρεάν νερό μέχρι να αποκατασταθούν τα δίκτυα. Και άλλα βέβαια πράγματα δωρεάν, αλλά όλα αυτά κοστίζουν και επειδή έχουμε μπει όλοι σε μια λογική κόστους, προφανώς η ζυγαριά γέρνει αλλιώς. Μέσα σε όλα αυτά είδαμε χθες και το βίντεο του Στέφανου Κασελάκη, υποψήφιος για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Το Κασελάκη στη Μακρόνισο. Έκανε βίντεο στη Μακρόνισο. Ανέβηκε πάνω στη Μακρόνισο, γυρίζει εκεί και λέει τα δικά του. Θα σταθούμε σε τρία σημεία από αυτά που είπε στο βίντεο. Εδώ λοιπόν, στη Μακρόνισο, απέναντι από την Αττική, κόπηκε η Ελλάδα στα δύο. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με τις πληγές μας, γιατί μόνο τότε μπορούμε να τις επουλώσουμε. Σε αυτή την άνυδρη γη μεταφέρθηκαν χιλιάδες άνθρωποι που επέμεναν να είναι αριστεροί, για να διορθωθούν με ξύλο και βασανιστήρια, για να γίνουν καλοί πολίτες για το μετεμφυλιακό κράτος της δεξιάς. Το συνολικό είναι μια έκθεση Τρίτης Δημοτικού. Πέρα από αυτό, το κράτος της δεξιάς λέει εδώ, να θυμίσουμε ότι για τρία χρόνια επί πλαστήρα, του κεντρώου πλαστήρα, υπήρχε η Μακρόνισος, επίσης ο κεντρός πλαστήρας, επειδή είναι ο προηγούμενος του ΣΥΡΙΖΑ, τον θεωρούν κάπως ως πρόγονο, πολιτικό πάντα πρόγονο, ο πλαστήρας, επί πλαστήρα, εκτελέστηκε ο Μπελογιάννης και η σύντροφή του και κοινώς, όποιος ξέρει την ιστορία, συνέχισε ακριβώς την πολιτική του παπάγου σε αυτά τα πολύ σοβαρά και κομβικά θέματα. Κράτος δεξιάς, ναι, αλλά και με κεντρώους. Ήταν η ίδια και ενιαία η αντίληψη και η πολιτική. Δεύτερο απόσπασμα. Όμως δεν πρόδωσαν τις ιδέες τους. Ανάμεσά τους, Γιάννης Ρίτσος, Μίκης Θοδωράκης, Τάσος Λιβαδίτης, Νίκος Κούνδρος, Μάνος Κατράκης, Μενέλαος Λουντέμης, Νίκος Καρούζος, Τίτος Πατρίκιος και τόσοι ακόμη. Λέτε να συμφωνούσαν σε όλα? Λέτε να μην είχαν διαφωνίες, διαφορετικές προσεγγίσεις? Όμως στάθηκαν ο ένας δίπλα στον άλλον. Κουβάλισαν κυριολεκτικά ο ένας τον άλλον. Πέτρες κουβαλούσανε, κουβαλούσαν και τους συντρόφους όταν χρειαζότανε. Εδώ λοιπόν κάνει αναφορά σε κάποιες εμβληματικές προσωπικότητες που πέρασαν από το αναμορφωτήριο, τον σύγχρονο Παρθενώνα, όπως έλεγε τότε το κράτος της κέντρο δεξιάς. Την Μακρόνισο τους αναφέρει όλους αυτούς και αμέσως μετά η επόμενη παράγραφος στο κείμενο του Κασελάκη είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Οραματίστηκαν έναν κόσμο στον οποίο όλοι θα έχουν μερίδιο στο φως. Αυτό πρέπει να κάνουμε κι εμείς σήμερα. Οι εκλογές είναι μια ανταγωνιστική διαδικασία. Αυτό μας κάνει πολλές φορές να ξεχνάμε ποιοι είμαστε, από πού ερχόμαστε και τι θέλουμε να πετύχουμε. Συλλογικά, ως κόμμα και όχι ατομικά, ως υποψήφιοι. κόλλησε το Ρίτσο, το Θοδωράκι, το Λουντέμι, τον Κατράκι με τους υπόλοιπους και το τι ακριβώς πρέπει να γίνει στο κόμμα. Η Μακρόνισσος είναι το σύμβολο του όχι. Όσοι ήταν εκεί, εκείνα τα χρόνια, βρέθηκαν επειδή είπαν όχι. Η Κουμουνδούρου είναι το σύμβολο του ναι. Όσοι είναι εκεί βρίσκονται επειδή είπαν ναι σε μνημόνια και σε αντιλαϊκές πολιτικές. Τα έχουμε πει 10.000 φορές. Οι μακρονησιώτες αγωνιστές δεν σκέφτηκαν ούτε ένα δευτερόλεπτο να λυγίσουν. Γι' αυτό ήταν εκεί. Ήταν συνεπείς μέχρι τέλους. Δεν εκβιάστηκαν, δεν υποχώρησαν, δεν επικαλέστηκαν ποτέ τους ρεαλισμούς της εποχής, δεν αντάλλαξαν την ελευθερία τους με τίποτα. Στο βίντεο αυτό, σας συνιστώ να το δείτε, ο αυτοδημιούργητος εφοπλιστής Στέφανος Κασελάκης κυκλοφορεί σαν τουρίστας ανάμεσα στα ερυπωμένα κτίρια με την κάμερα να τον ακολουθεί και αραδιάζει αρλούμπες. Ακούσαμε μερικές. Παραλληλίζει τον ιερό χώρο της Μακρονήσου με το τσίρκο της Κουμουνδούρου. Παραλληλίζει πραγματικούς αλήγιστους αριστερούς που φυλακίστηκαν, βασανίστηκαν στη Μακρόνισσο με τα πρόθυμα δουλάκια του μνημονίου της Κουμουνδούρου. Παραλληλίζει Ρίτσο, Θοδωράκη, Λουντέμι, Κατράκη με Αχτσιόγλου, Τσακαλώτο, Παπά και Τζουμάκα. Παραλληλίζει αυτούς που με ψηλά το κεφάλι μόνο όχι έλεγαν, με αυτούς που τρώγανε σφαλιάρες από τη Μέρκελ, το Σόιμπλε, την Τρόικα, τους θεσμούς. Και λένε ναι, λέγανε και ναι, και λένε ναι με έρπη ή χωρίς έρπη, γιατί είχαμε και τέτοια. Χρησιμοποιεί ο Κασελάκης το σύμβολο αντίστασης και αγώνα για ιδιωτελείς σκοπούς, περιφερόμενος ανάμεσα στα κολαστήρια, λέγοντας ένα σωρό ανιστόρητες μπούρδες. Πολιτικός τσογλανισμός στο έπακρο. Έτσι μου βγήκε, έτσι το κατάλαβα, έτσι το αντιλήφθηκα. Κανείς δεν έχει τολμήσει να πιάσει τη Μακρόνισσο στο στόμα του. Όποιος θέλει να λέγεται αριστερός σήμερα, βλέπει τη Μακρόνισσο με δέος. Δεν την αγγίζει, δεν τη βρωμίζει, δεν τη χρησιμοποιεί, γονατίζει βουβός και αναλογίζεται αν βρεθεί στον ιερό τόπο. Τόσες ινσταγραμικές αρπαχτές μπορούσε και μπορεί να κάνει ο αυτοδημιούργητος εφοπλιστής. Ας αφήσει τη γη των βασανιστήριων ήσυχη. Δεν πας με κάμερες και συμβούλους σε αυτό το χώμα, σε αυτό τον βράχο. Δεν πας με κάμερες και συμβούλους. Πας με σφιγμένη την καρδιά και τη γροθιά. Δεν κάνεις ντεκόρ τη Μακρόνισσο, τον τόπο που έφτισαν αίμα χιλιάδες αγωνιστές. Αν καταλαβαίνεις τι έγινε εκεί, δεν κάνεις φόντο της φιλοδοξίας σου. Δεν χρησιμοποιείς αυτό το νησί. Δεν κάνεις αυτή την αλητεία. Πόσους άλλους πολιτικούς καραγκιόζηδες σκεφτόμουν βλέποντας θα γεννήσει η μήτρα της ξεφτισμένης και ξεφτυλισμένης αριστεράς. Ο προηγούμενος αδίστακτος λέρωσε την Κεσαριανή. Ετούτος ο αδίστακτος τη Μακρόνισσο. Δίπλα στα μάτια τους έχουν ένα δέντεράκι καλοσύνη. Ανάμεσα στα φρύδια τους ένα γεράκι δύναμη. Κι ένα μουλάρι από θυμό μες στην καρδιά τους που δε σηκώνει τα δικό. Και τώρα κάθονται εδώ στη Μακρόνισσο στο άνοιγμα του τσαντιριού. Και η Δημητριάδη και εγώ και συμμετέχει και ο πρώην αρχηγός του στρατού, ο Αποστολάκης, ναι μετέπειτα υπουργός, αλλά ήταν αρχηγός του στρατού. Συμμετέχει, φοράει μια σαλοπέτα κόκκινη,

μεγαλύτερο καταστροφικό φαινόμενο βροχής στον πλανήτη Γη εδώ και χίλια χρόνια. Εάν αυτό το μου λέτε ευθέα αγοραστός, ευθέα αγοραστός. Έχουμε το μεγαλύτερο φαινόμενο, τα λέει πολύ καλά. Αυτός μας κοιτάει στα μάτια. Εδώ μεταξύ ο Κασελάκης στη συνέχεια των προηγούμενων ξεκίνησε πριν 15 μέρες ήταν την καμπάνια του, την πορεία του την εκλογική για την αρχηγία του ΣΥΡΙΖΑ από τους Βενιζέλους, από τους τάφους των Βενιζέλων. Χτες το είδαμε, πήγε στη Μακρόνισο. Ο πρώτος τόπος εξορίας που άνοιξε σε αυτόν τον τόπο ήταν το 1929 ο Αϊστράτης, βασιζόμενος σε νόμο του Βενιζέλου, το περίφημο ιδιώνυμο. Οι επόμενοι πάτησαν σε αυτόν τον νόμο και με αυτόν τον νόμο εκτελέστηκαν κομμουνιστές, αριστεροί για να καταλάβει και ο Κασελάκης, αριστεροί της εποχής. Όλα μαζί, ένας χυλός, μια σούπα και βλέπω εδώ και αντιδράσεις ακροατών γιατί τα λέμε όλα αυτά και δεν μπορούμε να καταλάβουμε και. Τα καταναλώνουν με φοβερή ευκολία, σαν popcorn, κάθονται εκεί και ό,τι έρθει από το ΣΥΡΙΖΑ και το κόμμα κατευθείαν κάτω. Καλοφάγωτα. Το άλλο θέμα των ημερών και είναι και πολύ σοβαρό είναι η δολοφονία του Αντώνη στο λιμάνι από τον ύπαρχο και τους υπόλοιπους του Blue Horizon. Βγαίνουν συνέχεια διάλογοι. Θα ακούσουμε ένα διάλογο μετά στη γέφυρα αφού έγινε αυτό, ο καπετάνιος του φώναξε πάνω και ακούμε πώς ακριβώς ο ύπαρχος, αυτός ο δολοφόνος, αντιμετωπίζει τους ανθρώπους. Εγώ νόμιζα ότι ήταν εκκλησιτήριο, νόμιζα ότι ήταν από του Μαύρους, ότι ήταν Πακιστανός. Γιατί καθόταν εκεί απ' έξω και γύριζε γύρω-γύρω. Αλλά δεν μας έδειξε κανένα εισιτήριο εμένα. Λέει δηλαδή, γιατί επίσης δεν ακούγεται καλά, εγώ νόμιζα ότι δεν είχε εισιτήριο, νόμιζα ότι ήταν Μαύρος, Πακιστανός, γιατί καθόταν εκεί έξω και γύριζε γύρω-γύρω. Όταν θεωρείς κάποιον κατώτερο, και μάλιστα όταν θεωρείς κατώτερο τον Μαύρο και τον Πακιστανό, είναι θέμα χρόνου να θεωρείς κατώτερο και τον Έλληνα, όπως και έγινε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Όταν κλωτσάς τον Μαύρο και τον Πακιστανό, είναι θέμα χρόνου να κλωτσήσεις και τον Έλληνα, όταν έχεις τέτοια μυαλά και τέτοιες συμπεριφορές. Και όταν αυτό η καρδιά σου, το μυαλό σου, αυτό επιτάσσει, μάλιστα και ένας ναυτικός, δεν είναι και κάποιος τρελά υψηλά αμοιβόμενος, όταν αυτές οι ρατσιστικές, απάνθρωπες απόψεις γίνονται κυρίαρχες στα μυαλά των ανθρώπων, είναι θέμα χρόνου οι αντώνιδες του κόσμου να πνίγονται στη θάλασσα, όπως και έγινε. Η βαρβαρότητα του υπάρχου, του συγκεκριμένου κυρίου και πολλών άλλων ακόμη αντιμετωπίζεται καθημερινά στο πλοίο. Πρέπει να την αντιμετωπίσουμε καθημερινά στο πλοίο, στη γειτονιά, στο γραφείο, στην ουρά, στο δρόμο, στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο, οπουδήποτε. Αντιμετωπίζετε και πατάσετε επί τόπου. Έτσι πρέπει, εκεί πρέπει, άγρια και αμήλικτα. Σε κάθε ρατσιστικό γουρούνι πρέπει αμέσως να έρχεται η σφαλιάρα, η λεκτική, για αυτό που λένε, για αυτό που σκέφτονται. Γιατί αυτό μετατρέπεται μετά, αυτή η άποψη μετατρέπεται σε δολοφονία, σε φόνο. Είσαι βρισιά, είσαι αποκλεισμό. Αυτές οι απόψεις, αυτές οι ιδέες της βαρβαρότητας, οι φασιστικές που είναι διάχυτες πια και νομιμοποιούνται και από τα πάνω, γεννάνε υπάρχους που κλωτσάνε τον δύσμυρο τον κατατρεγμένο μέσα στη θάλασσα και μετά δίνουν την άδεια να φύγει το πλοίο και να πάνε στον προορισμό τους χωρίς καν να κοιτάξουν πίσω τους τι ακριβώς έχει γίνει. Τέλος και με αυτό το θέμα, με αυτά τα τραγικά που ακούγονται και επιβεβαιώνουν τις αρχικές υποψίες όλων και σκέψεις ότι για να το κάνει αυτό κάποιος έχει και ένα ιδεολογικό υπόβαθρο, έχει ένα τρόπο σκέψης πολύ συγκεκριμένο που τον έχουμε συνηθίσει και το βλέπουμε από υπουργούς, βουλευτές, μέσα ενημέρωσης, διανοούμενους, ανθρώπους της διπλανής πόρτας, όπως συμβαίνει πάντα. Γυρίζουμε στα της πλημμύρας, ο υπουργός που ευτυχώς μένει στη θέση του, Βασίλης Κικίλιας. Και μάλιστα χτίστηκε, αν θέλετε, κύριε Χατζηνικολάου, και μια σπέκουλα για εκατόμβες νεκρών, για χιλιάδες πτώματα στα νερά, τα λιμνάζοντα και ούτω καθεξής. Είχαμε λίγους νεκρούς, είχαμε. Εγώ ακόμα και για ένα νεκρό, κύριε Χατζηνικολάου. Είχαμε διψήφιο αριθμό νεκρών. Θλίψη και πένθος και μάχη και αγωνία όλων των ανδρών και γυναικών που διέσωζαν. Όμως δεν υπήρξε αυτό. Είχαμε θέλω να σας πω ότι στη συνέχεια. Και έχουμε ακόμη δύο αγνοούμενους. Και στη συνέχεια του φαινομένου. Σε άλλες χώρες παρακάτω μιλάμε για χιλιάδες νεκρούς. Δεν θέλω να το συγκρίνω. Αλλά το συγκρίνει. Δεν θέλω να το συγκρίνω, αλλά επειδή στη Λιβύη μια χώρα με δύο κυβερνήσεις, με πόλεμο, με εμφύλιο και με τις επεμβάσεις των ξένων, ένα τέλειο τον μπάχαλο, έχει 2.000 καταμετρημένους και αγνοούμενους άλλους 10. Και κάνει αυτή τη σύγκριση, ενώ λέει ότι δεν θα την κάνει την